Benvingut tothom. A partir d'aquests moments comença amb aquesta sintonia The 80's Factory, la factoria dels 80. Una vegada més, dues hores per recordar. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. I'm not afraid to die. ritme de la música disco, el bo i millor a través d'aquesta sintonia de tota una generació, en la qual nosaltres pretenem, doncs, en refrescar de les idees. Els que no ho coneixíeu, benvinguts en aquest món. Els que sí, doncs, prestos a recordar cançons com aquestes. Avui, la Factoria dels 80 és un espai dedicat íntegrament a la música disco i a les peces més ballables i més conegudes de tota una generació. He començat en Xalamar, una formació líder dels anys 70 i 80, creada per Soul Train. El seu agent Dick Griffey va ser qui va posar el fil a l'agulla per crear aquesta formació. Gent com Jody Wallace, Jeffrey Daniel, Howard Jackett, Mickey Free, Gerald Brown, Delisa Davis, Sidney Justin, Carolyn Griffey van passar per la seva formació al llarg del temps. A Night to Remember és el que ens ofereixen ells, el que ens han ofert una nit per recordar, com el que pretenem fer aquí a The 80's Factory. Després d'ells, el segon tema del programa d'avui, Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. És la manera en què m'agrada a mi. Yeah. Si continueu preparats i al nostre costat, els propers minuts els compartirem amb gent com a Chase Top Honey i el seu Boogie Oogie Oogie, The Whispers, de qui recordarem el And the Beat Goes On i Hot Chocolate, You Sexy Thing. Cançons, la majoria d'elles, que ja han sonat a la Factoria dels 80, però que avui fem com un recopilatori per portar-me al més ballable dels 80. Thank you. thank you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing. X-Factory, la factoria dels 80. Got the have a change of heart. If it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. Recordant l'extraordinària música de The Real Thing, amb aquest You to me are everything, tu per mi ho ets exactament tot, una història increïble la que teníem a darrere d'aquesta banda i una excel·lent música la que ens acompanyava al llarg del temps, The Real Thing, amb una de les grans cançons de la història. Hem repassat gent fantàstica des dels primers minuts a la factoria dels 80 amb el programa d'avui, Shalamar, Casey and the Sunshine Band, Taste of Honey, Whispers, Hot Chocolate i ara, doncs, The Real Thing que acabem d'escoltar. Tenim encara, però, més cançons per portar-vos després d'haver escoltat aquesta banda britànica, The Real Thing, que al principi dels anys 70 ens portava molt bona música, un dels seus grans èxits, aquesta cançó realitzada el 1976, You to me are everything. Light My Fire, la cançó d'Amy Stewart i Betty Wright and Where is the Love són els propers temes que ens acompanyen a la factoria dels 80. Baby, like my We'll be right back. you to know about it. See, I want you to feel it too. A 80's Factory, la factoria dels 80. Doncs sí, efectivament, la música dels 80, bé, home, també molt de tant en tant, bé, no de tant en tant, si la música s'ho val, ens acostem a mitjans dels 70 o a principis dels 90, per què no? Hem escoltat la música de diferent gent, Amy Stewart, com es deien, Like My Fire, o Betty Wright and Where is the Love, però també a Brass Construction, amb Movin, Maxim Nightingale, amb Right Back from Where We Started From, o aquesta darrera, el Shame, Shame, Shame, de Shirley and Company. Els propers minuts compartim-los amb González, I Haven't Stopped Dancing Yet, amb Vanilla Ice, Ice, Ice, Baby, i també amb Rocoto, amb el seu Boogie on Top, cançons fantàstiques, ritmes interessantíssims de la factoria dels 80, The 80's Factory, amb aquesta sintonia i amb Rafael Corbí. VIP. Let's kick it. Ice, ice, baby. Ice, ice, baby. All right, stop. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Tell turn off the lights, and I'll glow to the extreme. I rock a mic like a vandal, light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rollin', hit my 5.0, put my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi. Did you stop? No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Beachfront Avenue! Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men lovers, driving Lamborghinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because they're full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get away before the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all the dope fiends. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook when my DJ revolves it. Check out the hook while DJ revolves it. Yo, man, let's get out of here. Word to your mother. posant el punt i final amb aquesta primera part del nostre espai, la música de Rocoto amb el Boogie on Top ens ha acompanyat, abans també Vanilla Ice, la factoria dels 80, The 80's Factory, continua amb el seu ritme musical. D'aquí uns minuts tornem. Ara mateix el que fem és escoltar la darrera cançó d'aquesta primera part del programa d'avui de la factoria dels 80. I ho fem amb Gingles Rap i aquest Swing You JD que ens acompanya. Espero que us quedeu amb nosaltres perquè encara ens queden 60 minuts plens de bona música i de bons records. I must be paid, and I'm afraid I'm just about to lose my mind. Factory, la música de la 80, tal com tu et mereixes.